دویم باب شو دویم باب دی نفدی پدی دویم کی برداغی بلعکس وی دا خلاصہ اس نے شب میرے دویم باب کی برداغی بلعکس وی پینزبا پکی وجیبی دی الانفال للہ دفار غنیمتون دی اللہ پہ اختیار کی دی او اتبا پکی سوی قوانین وی دویم دعوی دفار چی قاتلوم حتی لا تکون فتنہ نو جنگ بسنگا کو اللہ برات ات قوانین داغی وی پدی دویم ایسا کی بس دا غیلان دا خلاصہ دا اخیر کی با بیاد مومنانو پینزب دا دا خلق پینزب اسمون برات جوڑائی پا اخیر کی خاق برازی وعلمو پوشی انما غنمتم چی یقینا اغا شیط تاسو غنیمت کرده من شیئن دا تفصیل دا ولی داوی ده الانفال لله غنیمتون دا اللہ پا اختیار کی دی ور رسول دا رسول اللہ وسلم پا اختیار کی دی سنگ دا اغا پا اختیار کی دی دا خکم پکی وارا دا اغا خکم ده پوشی چی انما غنیمتم یقینا اغا شیط تاسو غنیمت کرده من شیئن هر چی چی ده فان لله خمسهون یقینا اللہ تعالی لرا خمسه پینزم ای صداقی دا دا اللہ دا نموی دا تبرک دا پارا دی خواه تبرک دا پارا دا اللہ تعالی نم ذکر کو چه اللہ تعالی دا پارا بای یعنی نو اللہ سکی فا اللہ خود بدا خلق و تقسیمی اس گورا والی رسول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا برخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برخا وا پا غنیمت کی پا پینزی سی چه با غنیمت تقسیم چو نو دا پینزم و بیا تقسیمولش و نفذی که با بیا یو برخا دا چاو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوا نو آغا پا آغا وقت زکا چونکه دا آغا حکومت تول نظام دا آغا پلاس که وقت دینا برات لل خلق بطلل و رات لل نو فاغی بانی با دا خلق با علم لرات لل نو فاغی بانی با آغا آغا خرچکا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا علماوی سقطت بی موتیه دا آغا برخ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات مبارک بانی سشوا دا ختم شوا خوالی دل قربا بل دا پارا دا رشتہ دارانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ دا رشتہ دارو زکر دا رسول اللہ رشتہ دارو دا دین خدمت و دا دین دا آغا چکم دے مرست پا داتی وقت کنے وچے بل سوک نو نو آغی دا پارا و پک برخ وی خوا آغا سوکو بنو آغا بنو المطلب و او بنو نوفا آغا چکم دی نوفل آغا او دا آغا دو پک نو دک آغی داست نو کلی خدمت نو دا آغی پک نو نو دا دی با پکی وی خدا پکی موجوده و بعضی وی دام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات سروس ختم شویده دکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارو نو دا آغی نفس نشتا دی او که ورکی امیر المؤمنین دا خبر دا خو که کل ورکولا فیدانو تی برخ ورکولا نو بیا بسی بیا با آغوی زکات نالی خواه ولی ذل قربا دا پار دا رشت دارانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تاما بل دا یتیمانانو دا پار دا دا غول مساکین بل دا پار دا مسکنانو وابن سبیلو دا پار دا مسافرو دا مسافرو دا پار آغی دا پار بدا برخ تقسیمی گی ان کنتم آمنتم باللہ نو دا یغا پینزم برخ شوئے باقی سالور خوی پری خو دی سالور که خو بیا معلوم دی غد سنت و حدیث نا معلوم دی چی دا غبشی اغا بیا تقسیمی گی دا مجاہدین پا ترتیب بانی للراجل سهمان وللفارس سهمان پس بی د پیدل سری د پاره با یو برخی او د دغه د پاره چکم ده د و اسوالا د پاره با دو برخی اغه اسوالا په بعد کو سوکرا دیغه بیا لک تفصیلات لیکه هر گاډه پکم ناراضی خاجی و یوم التقا ان کنتم امنتم کچر تاسو ایمان راوړی بالله الله تعالی باندې و ما انزلنا او اغه چ مونږ نازل کړی دی علی عبدنا فبندخ پل باندې فبندخ پل باندې مونږ نازل کړی دی یوم الفرقان فورز د ها سشی نازل کرده مدد خا و ما انزل الله اغا مدد چی مونگرا نازل کرده علی عبدنا پا بندخ پل باندی یوم الفرقانی پورز دا فتحی پورز دا فتحی پورز دا بدر باندی چی جدائی رات لده حق و دا باطل یوم التقل جمعان پا اغا ورز باندی چی مخامخ که دی دوردالی دی یوبل سرا والله علی کل شیء قدیر اللہ تعالی پا هر یوسیز بانی قدرت لرون کرده نو دا خو دا اغه تفصیل و تا بیان کړو او ترغیب ورکو چې غنیمت په شری طریقه باندې څنګه تقسیم کړي اوس دا غی نه پاتو هغه دغه ته لار چې الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله کې دی ولی دا غی وجه ذکر کین نه هم علت نه هم وجه اذ انتم بالعدوه الدنيا یاد د پاره وخت چې تاسو وای بالعدوه الدنيا په غنیز دی غاړه باندې مدینه تا ای یو ډډا دا غره چې وا هغه مدینه طرف ته نږدې فدې باندې مؤمنان صحیح شو وهم او دا کافران چې بالعدوه القصوى فاغلری ډډا باندې او فاغلری غاړه باندې د مدینې نه ورکب او قافله چې وا اسفل منکم اغلان دی تیرې د تاسو نه په یمبوع مقام باندې قافله تیرې ده د شپږو میلو په فاصله باندې او کافران دا غین را دی خو پروټیکشن دی خو ورته نو هغه دې کې څه مطلب دی دا ورته الله تعالی ذکر کوي چې ګورا کما تاسو مدد نکولې نتاسو چه پکم جانب که وی اگه جانب هم کمزور جانب آگه که خطیخ خیده خوری وی سکی که نا نو یو دعوه دویمه خبر داره چه قافل هم ستاسو نداره وی در این نمبر لخکر دست مضبوط را مخامخو نتاسو نشوه که ولی خو ما اکرال الله وی دا مدد مو ما اکرو خواه و هم ورک بوستل من کم ولو تواعدتم او که چرت تاسو وعده کرده وی ده یو بل سرا ای وقت مو مقرر کرده وی چه ابو جهل او لخکر او ستاسو لخکر دا ویلی وی چه پا فلانی تیم بانی با یو بل سرا مخامخ کیگو لخت لفتم فی المیعاد نو خامخا تاسو با اختلاف کرو فی المیعاد دی پا دغا وقت کی ابو جهل دی با هم نو راغلی اغای پا زرک بازان تیار راغلی وچه اصلا چه غالیس پیرا بانی مومنانو با داویل که من کم یو سنگ ورکر دی مقابلی تا خو اللہ وی نا غیر اختیاری ما یو بلتا مخامخ کری غیر اختیاری مخامخ کری ولیکن لیقضی اللہ لیکن ولیکن جمعکم بلا میعاد لیکن اللہ را جمع کری ملاوی کری بغیر دا وعدینا دست دا پارا نو دا مقدر می ذکر رو باسی سلا لام تعلیلیه دی نو چه غم معلل لهوی معلل رو باسی لیقضی اللہ دید پارتی فیصله کی اللہ تعالی امرن یو کار کان مفعولا چه و دی اغا کار کی دون که اغا با کی گی اللہ وی ماوی چه دا کار با کوما چه حق برا کارکم باطل بغر کوم لیحلکا دید پارتی اللہ وی حلاک کی من اغا سوک حلاکا لیحلکا دید پارتی مر کی من اغا سوک حلاکا چه اغا مر کی گی عن بینتن دچنا چه مر کی گی بعد بینتن پس د چانا دا غکار دلیلنا پس دا غکار دلیلنا چه وی چه علی حق سوک دی و یحیا او جواندیشی من اغا سوک حی چه اغا جواندی پاتی کی گی عن بینتن بعد بینتن پس دا واضح دلیلنا یا خدا دا چه مری او جواندی یا وی دینا کفر و اسلام براد دی لی احلی کادیل پارا چه سوک کافر کی گی من لی احلی کادیل پارا چه کافر شی من اغا سوک حلقا چه کافر کی گی عن بینتن پس دلی دو دا غکار دلیلنا و یحیا او جواندی پا کی مسلمانی کی من اغا سو خی چغ مسلمانی کی عن بینت پس د دو د کار دلیلنا و ان الله لسمیع علیم او یقینا الله تعالی خ اورید پو اوریدن کے لیے کو یادے اذ یریکم الله فی منامک قلیلا لسمع لک لسمع وجع الانفال لله غنیمتنا د الله په اختیار کی دی ولی الله وی ګورے دا ما په یو بل ورسته یم ما یو بل وانی مخامخم ما کړی خو په دی یو بل کې ورلې دام ما سنگ داسی از یوری که هم الله یاد که پاگا وقتی چه اخول الله تاتا فی منامکا سوک دا کافران فی منامکا پا خوبستا که قلیلا لگو لگوان دیدتا اخول چه دا کافر لگ دی پوشوی ولو اراکهم او که چرتا خولی ویدا کافران تاسو تاتا دیرو لفشلتم نخامخا تاسو با کمزوری کرده وید جنگنا ولتنازعتم فی الامری او خامخا تاسو با اختلاف کرده وید پکار ده جنگ کی ولكن الله سلم لكن الله تعالى سلمكم بچکړی تاسو د جنگ کمزوري او د اختلافنا انه عليم يقين الله تعالى کوه د بذات الصدور هغه رازونو د سينو باندې کافران نبی صلی الله علیه وسلم د بدر نمک کې خوب ولیدو چا ډیر کم دی دایته وی راځي کم خلک دی ورزو پیلا خو او سوال دا دی چې پیغمبرانو خوب خو بالکل صادق وی وحی وی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه لګو لیدل اخو ډیرو اخو زر کسانو جواب داغی علماء دا کی چی یو خدا وا چی پا معنوی به حال داخل کمو دوی ما خبر داوا چی پا حقیقت کم داخل کمو زکا پا دی که دو قسم خلقو یو قسم خلق داو چی ابا مرکی دل پا بدر کی یو قسم بداتو چی اغی بروس تو ایمان راولو نو چی کم پا که اصلی کافر پاتی که دل کنا اگر دیر کم خوا اگر دیر کم پاتی که دل نو پا دی وجه اللہ تعالی ورطا کم خول چی دا لک پاتی که دا نشت داره و از یوری کموهم بلو گوری خوا و از یوری کموهم ادل تقی او دا یول سمع لکتے الانفال للہ غنیمتنا پا اختیار دا اللہ کی دی ولی و اذ یوریکموهم یاد کا پاغا وقت کی چی اقول اللہ تعالی تاسو تا اذ التقا دا کافران اذ التقیتم کلت تاسو مخامخ کی دی سرا فی اعینکم پستر گستاسو کے قلیلا لگو اللہ تعالی پستر گو کدا لگ را استل پا مخامخ یو خود خوب واقع شوا یو مخامخ چی کافران سر مخامخ شو نو اللہ تعالی دا کافران مسلمانان تدا سے اقول کول دا خو لګ غونتی دي و یقللکم او تاسیم لکړی فی اعینهم پستر ګدا وی کی دا غی پستر ګو کې تاسو کم شي په حقیقت کې هم مسلمانان کم خو غی تبیان اورم کم خکارا کیدل نو هغه ویل چې دا خو لګ دي دا خو لګ دي بس ورغی پوه شو کنه الله په یو بل تکړه کړل لیقضی الله دې لپاره چې فیصله کی الله تعالی امرن یو کار کان مفعولا چې ودا کار کی دن کې و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته واپس کول شي کارونه ټولو تردی پوری دا یول سوجی ورتا ذکر کړی چې الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله تعالی کې دي اوس د دینه پس دیار علا دا هغه دا داوی ته ها دوی می داوی ترا دا کله به اول داوی ته نکاله دوی می ته اوس بیا دوی می داوی ترا چې جنگ وکړي د الله په لار کې څنګه وکړو دې ته ګوره په داسې کوا دا بل قانون دې شپغم قانون د داوی ثانی د پاره یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذا لقیتم کله چې تاسو ملاو شئ د دې کافرانو کله چې تاسو ملاو في اتن دي اول دلي سرا في اتن دي اول دلي سرا نفس بوتو كلك شيء يو دار تكلك والك وي تقتيما ديم نمبر وذكر الله كثيرا يا دوي الله تعالى دير لعلكم تفلحون دير پاس تاسو کامیاب شي دريم واطيع الله ورسوله ده الله حكم مني ده رسول الله حكم مني ده خبر مني سلورم ولا تنازعوا فخبل مينس کي اختلاف مكوي ولي كموكلو فتفشلون بذل بشي كمزوري بشي وتذهب ريحكم او لارد شي قوت تاسو قوت ده جنگ در نلار شی واسبرو بل سکارو کی او صبر کوی په مصیبتونو باندې ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی بل سکارو کی ولا تکونو کالذین خرجو بل صفت پردان کې دارا ولی چې مکه گئی دا صفت پردان نه لري کوي مکه گئی پشان دا کسانو خرجو چې غي اوتل من دیارهم د کورونو خپلنا بتارن په تکبر سره بتر وای لکیږي تکبر خلق سپګن الحق ته کمزوري کتل ورئا ان او د پاره د خودلو د خلقو ځان خلقو د پاره د خودلو د ځان خلقو تا خلقو ته ځان خودلو داسیو شو شای جوړ کړی وا ابو جهل کنا ورته ویل شو چې قافله بد شو هغه وینم موږ بدر ته ځو او په بدر کې به میله کو پوښ کنا او موږ به الته کې دمی ګډو او خوراکونه وکاو او خان بالا لو دا که خوان به واخلو په بدر کې او دا به موږ یو جشن سشي وی جشن فتح د کامیابی جشن به الله تعالی و یسدون عن سبیل الله او بند دی خلق دلاری دا اللہ تعالی نا والله بما یعملون محیط اللہ تعالی اغا عملون لنا تاسو دی کوي محیط را گیر اون کده په علم خپل کې اللہ دې عملون په خپل علم کې را گیر کړی دی اللہ ته پته ده دا نو دای ورته قانون بیان ک پدی قانون کې بیا څو شی قو شپک شی قچ کوم دنو هغه ورته بیان کل پس بو تو وذکر الله کثیرا دا ټول چې دې طرف باندې بګورا نو مجاهد له پکار دار چې بدن کې دا صفات راولي دا صفات شو دا شپګم قانون شو اوس بیا لار شو ولې دا ویتا اول دا وتر الانفال لله غنیمتنا الله په اختیار کې دي نو دا غي دولته ما وجه بیان دي ولې دا الله په اختیار کې دي وجه دارا چې ګور شیطان راغې کنه میدان تا او اتقیدو پوښتنه ځکه زما فرشتي راغلي وي زه فرشتونه وډار شو کنه وا اذ زين لهم الشيطان یاد کا پاغه وخت چې خېسته کو دوی ته شیطان اعمالهم عملنا خپل عملونه سو هغه دا او تراضي د مسلمانانو بنیاد او باسو دا کو دا خبره وي وقال وی ورته دی شیطان لا غالب لكم اليوم نشته غالب کی دن کې پتا سو باندې نن ردی چې سو کو ابو جهل تراغه په شکل دا هغه باندې سراقه ابن مالک دیجی په شکل وتراغه لاس سره ملاو کوي یارا بغم مکه واغه سراقه نه یریدو ابو جهل زکه چې سراقه سره داغه قومي بدی وا نو هغه وی داس نه چې دینه باندې شغال یم لو کې ابلیس دا په شکل لاغه وی زم د سره ملا غالب لكم اليوم وینن پتا سو باندې سو غالب نشته دی نو ابو جهل خمت ماین شو و انی جار لكم او وی ز سیما ز ملګری تاسو سره زستا سو مدد کوم زستا سره ملګری زم د سره زم بدر تا فلما ترات الفئتان نو ابلیس سره داس نه روان کو هر کله چې مقامخ شي دواړه ډلې د فاره د مؤمنانو د کافرانو مقامخ شي نکس علی عقبیه نو واپس شو رجع علی عقبیه په پوندو خپل باندې په پوندو باندې څنګه واپس چې مطلب پوند داسې ده کنه سړی چې په ظاهر آتاو شي کنه دا په پوند راتاو ویل دي نو مکمل شیطان په ظاهر آتاو شو پوه شوی وقاله اغه دغه ته وې ابو جهل ویاره چرته زی پوه شوی دور ته وې انی بری منکم یقیناً ز بیزارم ستاتونا اینی آرام آلا ترون یقیناً زبینم اغا که تاسوی نوینه دا داو د فرشتي جبريل عليه السلام دولي دو چې ویلي دو نو تاسو په دان دو دوه چې له دا خو پیس پکول غواړي ګټه پدې کېدا نو بس د ابو جان وي چې غلا سرانی مولو تاریخي وات کرازي غلا سرانی مولو چې ودري ګيار وي چې نن چپ شه دا کسي مکو اني ارام علا ترون زوینم هغه ته تاسو نه ویني اني اخاف الله دې دې کې قطا ده وي اني ارام علا ترون وي صدق عدو الله دا الله دشمن رښتیا وي خو اني اخاف الله زریګم د الله نه وي کذب عدو الله دروغ وي د الله نه کله یری دی په فرشتو نه وډار شو د الله نه یری دو یا باد وي د الله نه وډار شو په دیمانی سره چې دغه داسې چې به وخت نه عذاب کما ته خو وخت را کړو خدا خو را کړو چې جنگونو ته پځي چې جنگونو ترالم کې دې شینن می مړ کی نو اني اخاف الله یقینا زریګم د الله تعالی نه والله شدید العقاب الله تعالی سخت سزا ورکون کړي دا ابلیس ویخا اذ یقول المنافقون نقول الله تعالى وی ما فرشتی را اولی گلی ابلیس او تختی دو دا غوی لخکر پاقی بانی کم زور شو نغنیمتون با زمان پا اختیار تقسیم وی الانفال لله دا دو لسم وجه شو دیار لسم وجه اخیری وجه رخا راش این گوره یه ستاسو چه بچوی یه نو دا الله پا توکل بانی بچوی یه پا توکل تا صلافت حراغل توکلم پا ما کلو نغنیمتون ما تراست پاری چه زیستا زده تسنگ وی مغشان بتقسيم كيخا ولتاز وإذ يقول المنافقون يا كفا وقتوه منافقان والذين كسانوا في قلوبهم مرضون كفزنون داغي كمرضو غر هؤلاء دينهم ويدوكا كيشولي لدغا خلق دين خفل ويداد في دين مستي ذان لكار قتله ده من ده وي أو ألت ده غط كافر سر مقامقی وي اس پيدا لختم كي ده منافقان ده خبره كولي سوي ديتو مذهبي جنونيت نن سلاواتا سوي غر هؤلاء دينهم ولا الفاظ منهم زي ويدا منافقان وي خصوصا وي مذهبي جنونيت وي فدي كي ديني لي وان توب دي پوش كانا ويدا دين لي وني كري دي دا خبر يو خلا منافقان ومن يتوكل على الله ويغر هؤلاء دينهم دوكا كي تولي دوي لار دين خپل ومن يتوكل على الله فالله وينا دا دين ندي لي وني كري دي فالا توكل كره دي زان اسپاري دي ومن يتوكل اغا سوك زان اسپاري على الله فالا تعالى باندي فإن الله شديد عزيز الحكيم یقینا اللہ تعالی زور ورده ها داغه مقابله سکنشی گوله حکیمون حکیم ذات تکل با فتح در کئی کلا با شکست در کئی پا فتح که بی هم حکمتی پا شکست که بی هم حکمتی خپل خپل وقتون بی پاقی که بدا رازی خواه تر دی پوری دا دیار لس علتون چه مار تویستو چه انفال که بذکر کیگی اگا داو چه الانفال لله غنیمتون دا اللہ پا اختیار کی دی اگا تی پریده چه اگه تقسیم کی خپل داغا پا کتاتو مکوی اوز داغی نفس تخویف اخروی ورکی کافران تخواه پسو طریقو سرا اول ورکی پس سرا پا حالت دا قرات الموت ذن کدن په وخت باندې دغه تکلیف ورکی داغي حالت ورته یادې داغي نه پاتې بیا یې ری په حالت د فرعونانو چې ګوره مخکینی خلک ما تبا کړی دي هغه شان به تاسو هم تبا شي راشي اومانه د توحید اومانه ولو ترا کچرته اوینه ها اذ يتوفى الذين كفروا فاغ وقت کی وفات کی اغا کسان لرچ کافران دی سو کی وفات کی روح کی عقلی الملائکۃ ملائکی یضربون وجوههم نوہی مخن ردوی وادبارهم شاگان ددوی پمخ او پشابان دی وی ولی زکات دم مخ قران کړو حق تا او شاکړی ورتا نو په دې دوه طرفې وی وذوقو الله ورته وی اوسکی او او دا پرشتي ورته وی اوسکی عذاب الحریق عذاب د سوزولو ورشي د سوز سیزل وغه عذاب تزان ورته وی ذالیکا دا عذاب وی ورکی ذالیکا دا عذاب چې دی بما قدمت ایدیکم په سبب د دې باندې چې مخ کړی دی ایدیکم لا تنستاسو زانو نستاسو و الله او يقينا الله تعالى ليس بظلام ندي ظلم كون کے للعبيد تبندگان خپل باندي ظلم نکي الله قطا تو مخلي گلي دي بد اعمال کوي دي داغي پوجر ته ملاوي دي كدا بي ال فرعون والذين من قبلهم وصلى تعالى وي دوي حالت مثال ذکر کوي او دي توي تقويف بذكر الاقوام السابقه دي مخكنو قومونو په مثال سره دي قومونو ته دغه ورکي دار ورکي چې اغي تو ګوري د پدي وډارتي دعب آل فرعون دعبهم حال ددي مشرکین و حال ددي کافر و دعب آل فرعون پشان د حال د آل د فرعون ده والذین من قبلهم او اغتو که مخکر ده فرعونیان و نو کفرو بی آیات الله فسکی و سر شریک تی کفرو بی آیات اللہ کفر کڑو پا آیاتونو دا اللہ دا اللہ آیاتونو نے انکار کڑو نو دویم کئی اغویم کڑو بس یو خبر شوا فا اخذهم اللہ نراؤنی والدغا کافران اللہ تعالی بسنو بهم فسبب دا گناو نقبلو باندی وعن ان اللہ قویون یقینن اللہ تعالی مضبوط تے شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کدے عذاب اللہ تعالی دا شانتی ورکی اس چابوی چی خوا اللہ تعالی چی عذاب دے قومونو تا ورکی کنا نو د دینه مخکی ولې نه ورکولو دا د مکی ولا خپل ډیر زمانی نه را روانو چې هغه څه ولې ورکې نو الله وی ذالیکا دغه عذاب په دی وخت کې بان الله په سبب د دی باندې چې یقینا الله تعالی لم یکن د مغیرن بدلونکې نعمتن دا نعمتونو انعمها چې هغه نعمتونه کړی علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پوری یغیرو چې دا قوم بدل کی ما بانفسهم ما هغه عقیده ما اغا عقیده اغا اعمال به انفسهم چه لازم دی پزانون دوی بانده چه دوی عقیده دوی دین بدل کرو نزبه پی عذاب راول پوچه کنا دوی اغا اعمال چه ما پی فرض کرو اغی بدل کرل نزبه پی سراول ما عذاب راول نو دوی دین بدل کرو اس ورطا دین حق راغه نو چراغه ورطا دوی اغا دین حق بدل کرو دا اغی بدل که کفر واغستن ما پی عذاب راوستو پا تغییر دین اللہ دا اللہ دا دین تو بدل ولو بان عذاب رازو خواه وان اللہ سمیع و علیم و یقینن اللہ تعالی اوریدون که پویده که دا بی آل فرعون بل تشبیح ورکی خب مخ که تشبیح چه ورکری و ویداد فرعونیان غندی دی نو اغی ورطوی پا کفر کی دی اس ورطا یو بل قسم کفر یادی تکذیب ورطوی تکذیب دیتا وی چه دا اللہ تعالی آیاتونو یا رسول اللہ تا دروغ جنو وی نو اغی کی وصر یو شان دی اس وی دا فرعونیان وصر فاغی کی یو شان دی دا ابو هم که دا بی آل فرعون حال دا دی پشان دا حال دا آل دا پشان دا حال دا فرعونیانو دی والذین دا کسانو من قبلهم چه مخکر دی فرعونیانو نو دا فرعونیانو نو مخکی سوکو کذبو بی آیات ربهم اغا عادیان سمودیان اصحاب ایکا و غطول اغا بیالتا ذکر کیگی پا صورت انبیاء کی بمراشی صورت سواس کی بمداغی تفصیل لازی کذبو بی آیات ربهم دروغ جن گرنیو آیاتو ندر اقفل فا احلکناهم نمونگ تباکر لغوی بزنو بیم پا سبب دا گناو نقفلو و اغرقنا آل فرعون او دوب کمونگ فرعونیان و کلون کانو ظالمین او دا طول ظالمان ان شرد دواب اس سکی دار ذکر کئی دا کفارو دا دی کافران مکو سلور بد صفات ذکر کئی یو صفات گورا ان شرد دواب بی یقینا بدترین دا زند سرونا عند اللہ فنیز دا اللہ تعالی باندی اللذینا کسان دی کفرو چه کافران دی یو صفات دا دی چه دا کافر دی ہاں بل سشے دی فهم لا یؤمنون بل عناد دی یو کفر دی یو عناد دی زد دی بالکل ایمان رولینا فهم لا یؤمنون دی ایمان نرولی دی بل الذين درين صفات وغورا دا كافران اغا كسان دي عاحت منهم چه تواداو کی منهم دا دوی کے بعض خلق سرا ثم ينقذون نبیا دوی دا وادا ماتي عهدهم وادا فلا في كل مرة پا هر وار کی نو دای بل صفات تے چه وادا شکن خلق تے معاهدی ماتي دای درين صفات شو وهم لا يتقون او دوی زان نبچ کئی دا دی وادی ماتا ولنا یا لا يتقون دوی تقوان کئی نسلور صفات بیان کل کفرو لا یؤمنون ینقضون عهدهم او سلورم سشش لا یتقون دا سلور صفات دا کفار مکہ بیان کل چه دا بیان کل نو اوز دا فورا بیا قانون شروع کئی قانون شروع کئی کو دا بیان تا مخی دیر پارا کو چه لگ را گرم شی لگ را تیر شی نو اوز دا قانون شروع کئی دا بیا دا قاتلوم حتا لا تکون فتنا دوی ما داوستا با دا غیش پا قوانین ذکر شو نو وم قانون دا غی دا ذکر کئی وم قانون فا اما تسقفنهم فا اما تجدنهم که چرت تدوی پیدا کی یو مندل دیو سره اگا اسانه باندې چې مخامخ ورشي تسقفن نوم سقف دی ته وای چې اوسړي پسې ګرځي ویا درا پیدا کوي یاره مې مونته نو په شي هغه دی فاما تسقفنهم کچرته دوی پیدا کی فل حرب په جنگ کې یعنی په میدان د جنگ کې فشرد بهم من خلفهم نو او یاره وا او ډار کا بهم د دوی په وجه سره من هغه تو خلفهم چې دوی نو ورستو دی اے خلق وای کنه داته بل برابر کم نصیب یاد لری اغان مسیح او غزامل ته وډار کا پوچ داته وجنا یا دا مطلب ده فشرد بهم من خلفهم اول صف داس هو کنه چې رستونه صف خپل خپل سپتی کی چیرې دینه خدانو باطل غوا داشو خا من خلفهم من خلفهم لعلهم يذكرون دي لپاره چې دوی یاد لري خوښوي نو دای وم قانون شو او دا قانون مختص بالامیر دی امیر له پکار دادی چې کله جنگ شروع کیږي نو په جنگ کې خصخ کیو کې اول کې پوښتنه کنه خصخ کی پکار دا و اما تخافن من قوم خيانه اوس کې یو قوم سره ستا سوا معاهده کړي وا او په معاهده کې تیارې دي چې دا را سره ماته نکی نو و اما تخافن کچرته تیارې دي من قوم د یو قوم نه خيانه د خیانت کول دا غوینه فم بز الیهم نو وګور دا دا وعده اغویتا دا خپل معاهده ورو غور دا خو څنګه علا سوا ان په داسې طریقه باندې چې برابر یې ته او اغوی په علم کې تا وغی په علم کې برابر یې څنګه په علم کې دا نه چې نه کو سره په برابر نه نه په دې علم کې چې اغوی تم پته ولګي چې او معاهده ماته شو او تا تم پته دا نه چې په پټه په لښ پیسو کې حمله وکړي نه نه ها که اغوی حمله وکړن بیا په تم کا وا خو لیکن دا خبره ده چې صرف فقط دار شروع شوه ګومان دې پر راغلو چې داخله دوکا کوي نو بیا ورته اعلان وکړي چې معاهده ماته چې تا تم پته ولګي اغوی تم پته ولګي نو فم بذ الیهم خو شو او غرزوا دا وعده اغوی تا علا سوائن علا سوائن پا داس طریقه باندی چه انتا و هم مستویان فی العلم چه تو او اغوی دوار برابر وی پا دی علم کی چه او وعده ما تشوا تشوا ان الله لا يحب الخائنين يقين الله تعالى نخو خيانت غير خلق ولي پپټه نماتو ویننا الله خیانت الله خو خینه کنا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اس کافر طبيعه تقويف ور کوي ګمان دي نه کوي کافران سبقوا چې دوی بوڑان دلار شي دوی ببد شي د الله نه انهم یقینا دا کافر چې لا يعجزون دوی نشي کمزورې کوله الله تعالی الله پاک دوی نشي کمزورې کوله اوس اتم قانون عام مجاهدون تدا قانون دی عام مسلمانانو تا چې جنگ بکې وقاتلوهم جنگ وسره کوي او په قوانینو بچنیږي دا څه نه دی چې ته وایې چې نه نه ته ټول جنگ کوم په دې دور کې کوم ورشه پته باندې ویولېږي پوه شو نو دا داته غپ نه دی تیارې بکې صحیح شو او اعدو لهم تیارې او کې د پاره د دې کافرانو مستطعتم اغمر تیارې چې تاسو وسکیږي او طاقت مو کیږي د وسه او د طاقت مطابق تیارې او پیخه من قوتن د قوتنا قوت تیار کئ پوښوی دومره چې استاد وس مطابق وي بعد خلک وای یاره موږ سره دومره وس نشته لکه هغه سره چې څومره دي نو ته ته وای علام داسې نه دی ویلي چې وا اعدو لهم مثل ما اعدو لكم دومره تیارې او کئ لکه څومره چې هغه وي کړی راځه ته نه ویلي نه چې استاد په وس څومره پوره هغه را تیارې او کئ من قوتن قوت تیار کئ قوت د جنگ مراد دی حاضر ک نبی صلی الله علیه وسلم میں دغه باندې ادریدو په منبر باندې وی الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي خبر شي قوت مشتل دي قوت مشتل دي خبر شي قوت مشتل دي درې پیری جمله تکرار کا تاکید پوښې جمله اسمیه راوړدای بل تاکید الا حرف تنبیه راوړدای بل تاکید ان په تیر راوړدای بل تاکید القوه الرمي مبتدا او خبر مدوانه معرفه راوړدای بل تاکید دا پنځه تاکیدات یې ډیره پر داخل چه سباد قوت نسوک بلتا مطلب وانه لی صحیح شوا من قوت تو تیار که قوت و من رباط الخیل او ده ساتل و ده اسنونا ها اسنونا چه کم دن اغاو ساتل پا اغا زمانه که ده اسنو ده اغاو نن زمانه که ده اغای مطابق سوی سبا که وی تاسو ترهبون بهی عدو الله تاسو بردارا وی پا اغای سر دشمن ده الله و عدو وکم دشمن ستاسو ده دشمن ده الله ستاسو دشمن ده و آخرین الله وی ده دشمن خو کارا پریدا دلتا نور دی پڑک من دونهم غیر دا اغی کافرون اگر سوک دی لا تعلمونهم تاسو پی جنینا اللہ یعلمهم اللہ پی جنی امنافقان دی چکل اطلاعات معمولی لگونه حرکاتو کی کن اگر ازدان سر پڑار کی چما خبر شیخ برامانی نی پوشوی نو اگر پی اوڑاری گی وما تنفقو من شیئن او اگر تاسو خرچ کوئی کم شی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی یوفی لیکم پورا بدر کولی چی تاسو جزا داغی وانتم لا تظلمون و حال دارتی پتاسو بظلم نشی کولی دایره تا بل قانون بیان کو چې ګورا جنگ هو بکې خو تیارې ورلو مو کا ځان جنگ ته څنګه تیار کا تربیتو کا وسله برابر کا تنا سټو پک نیم صدا خدا سره یې کنه خدا خپل وخت مطابق نو هغه برابر کې جنگ تا نه هم قانون شروع کیږي نه هم قانون دا خاص تعمیر پوری جنگ هو بکې خو کله کله په دې جنگ کې د صلح نوبت راشي نو صلح معاهده هم کې کوونه کې نه وای کچا ته اوی کته کېدل معاهده ته بالکل معاهده هم کې پوه چکا نه و ان جن قول استلمی کچرتا اغوی مائل سے صلحتا ها دای پک شرط کی خودو چه اغی طرف نہ پیش کشی زکہ سورۃ محمد کے راضی فلا تهنوا وتدعوا الى السلم تاسو د جنگ نہ مکم دوری کی گئی او تاسو دعوت صلح طرف ته مور کوی تب پیش کشی نہ کی و ان جنحوا للسلم کچرتا دوی مائل سے صلحتا فجنح لها نو تم ور تا ور کتا صلحتا وتوکل علی الله واستویک صلحکم دو کرا کرون کی الله وی ما بانی دان سپارا وتوکل علی الله دان سپارا ف الله بانی انه هو السميع العلیم یقینا نغ الله تعالی اوریدن کیو پویا دے و ان یریدو اس کچتا لے ما ترا معادو کی پھٹا دو کرا کرو کی الله وی و ان یریدو کدا کافران الی اراده لری ان یقدعو کد دو کی در کول تاستا فان حسبک الله و یقینا کافی دے تعالی الله تعالی ت دو کی مکاوا ت پورا دغو کا او بیا نو بڑے الله مدد کی هو الذی خاص الله غزا تے ایدک چک لکڑے تو مضبوط کرے تو بنصری ہی پ مدد پلسرا و بالمؤمنین او تی مضبوط کرے سبب د مؤمنان ملګرو مؤمنان ملګری در کړی دي پاغي باندې تکلک کړي و الله په بین قلوبهم اوس دا تفسیر کوي و بالمؤمنین چې الله تعالی ته په مؤمنان څنګه مضبوط کړي هغه دافي و الله په بین قلوبهم چې محبت یې ټولې دي مینې ټولې دي په زړونو دي مؤمنانو کې لو انفقتا کچرتا تا خرج کړي وي ما اغمال فل ارض چې پزما کړي جميعا ټول ما الفتا متاب نور اوست مینا بین قلوبهم په میان زړونو دي کې ولكن الله ألف بينهم لكن الله تعالى من راوس تفهمين ذلك إنه يقين نغى الله تعالى عزيز زور ورده حكيم حكمة والده نو دغه قانون ته موا چې ګوره مؤمنان د فرشته دي او الله دې مددگار دي نو کوم موعده راتله ته دوکه مکوا کوم موعده سراوی کول نو تی وسروکا بس دا خبره ده دا نه هم قانون شو لسم قانون د تو ذکر کوي جنگ کوا جنگ کوا خدا خبره ده چې توکل بر خاص په الله ای دا نه چې په بل چا اعتماد کی دا لسم شو یا ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله کافی دې تعالی را الله تعالی و من ها ومن اتبعك من المؤمنين فلذلك دو ترجمه لي ها دو ترجمه لي غيو ترجمه لك ده سي مشبوه انت كده نو پدي وجبان دي علماء وي چي اغه رما کوي نو اغه دار چي تعالى الله كافي دي تعالى المؤمنان كافي دي يو خدا دي خو بعد چي نه ده عتب پدي كاف ضمير باندې ده حسبك الله كاف ضمير سره پدي وكا نو حسبك الله تعالى الله كافي دي ومن او الله كافي دي اغه تعالى اتبعك چي تعبيد استامن المؤمنين ده مؤمناننا زکات نبی صلی الله علیه و سلم فرمای چې دا الله تعالی نبی صلی الله علیه و سلم ته چاو ویل وی ان شاء الله هو شکتا ک الله مختلف او تی وغواړي نو هغه ورته وی اجعلتنی لله ندا تا دا الله سره شریک کوم چې دا الله مشیت سره زما مشیت په یو ځای راوړي نو ګور الله تعالی چې دی دا کې دا الله کفایت دې کړه دا غي سره کفایت ته مؤمنان ناراضي نو مؤمنان لرهم الله کافی دی مطلب دا دی پینځل دا دا یو لسم قانون ښا یو لسم قانون دا خاص تعمیر پوری امیر لپکار دادی کنا چې په مجاهدینو کې بهترینه جذبه پیدا کی خو خسته چې کوم دنه داوی تربیته کی نظریاتی له خاص تر هم او ترغیبی له خاص تر هم او هغه چې کوم دنه هغه دا ګرن کې په جهاد باندې مؤمنان ټول یا ایها النبی او ای نبی حرض المؤمنین را ګرم کرا او پارا و مؤمنان علی القتال په جنگ باندې این یکم منکم کچرته وستا سنا 20 صابرون لس کسان صابرون صبر کوونکی یغلی شل کسان صابرون شل صبر کو ان کی یغلبون غالب کی بہ میں اتین پر 200 کسان باندې شل بہ 200 باندې یو پلس مقابله رکھا یو پلس مقابله و ان یکم منکم مئاتن او کچرتوی ستاسن سل کسان یغلبون غالب کی بہ الفن فزر باندې من الذین دا کسان نہ کفرو چ کافران دی بہ انہم پر سبب دی باندې قومن چ دا یو قوم دے دا کافران لا یفقهون دی نہ پویگی پس سبب د فتح د جنگ باندې چې جنگ کې فتح په سره د جنگ کې خدای الله په مدد وي دوی په دې قصو نه پويږي نو تبه په دوی باندې غالب کیږي دا خو ورته وي اوس مخ کې دا الان خفف الله اوس الله تعالی سپک کرو دتا سنا عنکم دتا سنا خکم وعلم ان فیکم ضعفا او امونت اللہ تعالی فتا سبی کمزوری نو چه کمزوری رال نو فائن یکم منکم مئتن کچر تویستا سنا سل کسان سابرتن کلک یغلبو مئتن نو غالب کی گی وفد وغو سوبان لی وائن یکم منکم الفن کچر تویستا سنا زر کسان یغلبو غالب کی گی وفد وغو سوبان لی بی اذن اللہ خدا غلب بید اللہ کو مدد بی پخپل قوت سربنی والله مع الصابرین اللہ تعالی سرد کلک خلق نہ دے تردی پوری دا قانون اس پدی قانون کی دار اگر آگے بعد وہی دا مخکنے آیات منسوخ شو خواہ سنگا منسوخ شو کہ مخکنے آیات کے خدا ویدو اے بمخکنی آیات کے دعوی دیو چی این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو میتین شل با فضو سو غالب کی یعنی یو پلس مقابلہ وا روز تو یو فضو مقابلہ شوا لباز وی آیات منسوخ منگوی نبی منسوخ آیات کے تخفیف راگے ملگرو تگورا که ملگری کل کل داسی او اسم کولی شی منسوخ خو آگی تاوی جی پاگی بیتا عمل نشی کولی پا دی عمل کولی شی اسم تا یو دلس و مقابلی تا وطلی شی کچر تسکی که خو عظیمت دغا دی رخصت داد بیم دی چه مطلب داره چی یو پا دو بانی تا مقابله او که دی یو دا دو نتی بیا تختیلی نوال بیاسن بیا گنانگاری صحیح شو؟ خواه ما کان لی نبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض اس دولتم قانون دام خاص تی امیر پوری دی قانون خلاصه داره چه جنگ کو کوئی خو ترتیب بم داوی چه کلمو جنگ کولو کانونو بهتر خبر داره مستحب دادی امام احمد وی واجب دی مونگوی مستحب دی چه اولنی جنگونو که تسو کا تزیاد ترجیح چه کم دنو مال تا مکا وچی که دیا واخلی پا اولنو جنگونو که کار سکوا بس چه نیسی وجنه چه وی نتوشی چه خلقو که روب و دار کتن دنو آغا راشی نو اول کار بلی دای دار دولتم قانون دی ما كان للنبي ندي مناسب نبي صلى الله عليه وسلم لرا ان يكون له اسرا تشوي غل ربان ديان حتى تردي پور يسخن في الارض تشوي نتوي كي پز مكه كي دا په بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم قیدیان اونیول او یا کسان نو پاغي باندې مشوره راو غوښته پاغي کې مختلف صحابه وو کوښښ کنا پاغي کې یو صحابي راي خدا وا چې مطلب دار دا با قتل کو عمر رضی الله تعالی عنہ کوي ار یو سړی د خپل خپل رشتہ دار قتل کی صحیح شو دا رنګي عبدالله بن حذافه رضی الله عنہ تقریبا دا راي دا وا چې دا ستلو کوي چې دلته به دی غره ته بوزو او دی وادي کې بولرګي و تراجمه کو دا او یا کسو نو او بیس فازو خوشه او داغه چې کوم دی ابوبکر صدیق صاحب وی چې نه دا تل به وو چې فدیه و په واخلو او مکه جنگ ته په ځان قوی کو او دا خپل پهلوان خلک دی چې د شي سبات الله پاک اسلام ته توفیق ورکړي موږ په مضبوط شو نبی صلی الله علیه وسلم فیصله په دې رائے باندې وکړه چې فیصله په دې رائے باندې وکړه نو الله تعالی آیات نازل کړه چې نه پکار دا سی وا چې فیصله په هغه رائے شو چې اول قتلان شوی صحیح شو خو چې اوس نو په دې وکړه نو بیا الله فیصله جاری کړه تريدون تاسو اراده لرئ عرض الدنيا ده سامان ده دنيا اے دایونو چې توحدون مینا او سره صحابه نو کولا خو اراده د دنیا زکه لرل چې ځان په جنگ ته مضبوط کی صحیح شو اراده زکه ویلا والله یرید الاخره الله تعالی اراده د رښتاس د فار د اخرت او چې اخرت ګټو شي د دین ګټو شي والله عزیز حکیم الله تعالی زور ور دی حکمت نو والا دی اس دا اللہ تعالی دا قانون نہ خلاف کوئی پیسہ لگنے او شوا نہ نہ قانون نہ خلاف نہ وا قانون لا راغلے نو خو اللہ وے دما خو خدا سے وا لولا کتاب من اللہ ک چرتا نہ وے کتاب لکل قانون من اللہ دے طرف دا اللہ نا دا اللہ دے طرف نہ کم قانون دے اگا دا دے چہ ترسو پورے ما قانون نہیں را لے گلے اسو یو کارو کین پاگے دا نس رانی سم خوش وی دا پاگے باندې نہ رانی سم یو دا مان دا دیو مان دا لولا کتاب من اللہ بتحلیل الغنائم کچرتا نوے فیصلہ دا اللہ تعالی اے حلال ولو دا غنیمتونو سر استاف دا پارا سبقا چه مخ کے تیرا چو دا دا فیصلہ اللہ مخ کے نکڑی وا فزرو کتابونو کرا غلیو چه ردی پیغمبر دا پارا بسی غنیمتون حلال می دا ردی پیغمبر دا پارا حلال چو نورو پیغمبرانو با اکثر غنیمتون اللہ تعالی با اسمان تا پورتا کول پا اور پیسلہ و لمت تکم خامخارا سیدل باو تاستا فیما پا غمالونو کی اخستم چه تاس واغستو عذاب عظیم عذاب لوی خدا خو تاس گنانگار نئی که تاس گنانگار وی نو بیا با میسازا در کړي وا کو ګناګار په دین نه یي چې قانون مخک راغره نو نو تاسو مخک نه قانون نو راغله له هغه تاسو نه ګناګار او یا دار چې مخک نه زما ته صلاح التنه بر ادا چې تاسو له صدر کوما غنیمتونه به تاسو ته حلالو یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى دیار له سم قانون او سخیری قانون نه ښا دا متعلق تر چا سره د قاتلوم حتی لا تكون فتنه جنگ بکې خو په کومه طریقه باندې چې باندېان دی راونی ول کنه نو بیا څه دی فدیه ته واغستا نو بیا داسې چې رخصتې نه لکه خوشاله یې رخصت کا په خوشاله باندې آغا تم نه خدافات شو فکلوا مما غنمتم خاوس چاوی چې خدا غنیمتونه چې دا کوم مال واغستو نو دا خو ټیک ته حلال شو مشتفیغون ته نه شو بحث پکې نه ادا فدیه کې الله وینه پکې نشته پکې شو بها اوس په فعاله شوی دا حلال دی ورته فکلوا نقری مما دا اعمالون غنیمتم چې هغه غنیمت کړی تاسو حلالن پاک طیبن حلالن حلال طیبن پاک واتقوا الله او تقوا کوي دا الله تعالی نه دا الله نه یریږي دا حرام مال نه ځان ساتي ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کو مهربان دی یا ایها النبی نو دا غدار لسم قانون شو یار لسم قانون پدی دغه دی چه شان نزول کی راضی کنا نبی صلی الله علیه وسلم تر او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه بدر نا هغه بدر تراغله راغله او ابو جهل فزور راسته خوش حدیث مبارک کم راضی جبرئیل علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم تراغ بخاری روایت ته وی ستر راوته دی میدان تراغله ده کوم کرح دی خیال کو چې قتل نه کوي چې قتل نه کوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر پا میدان کی ایران رکھو تھی عباس تے برابر دے خو عباس تے چی مطلب قتل نشی جواندے ہونی سی عباس تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار اکھو چی گرفتار اکھو ورتے چی کلپ قیدیانو بانی فیصلہ کی دا پا عباس تے بانی فیصلہ ہوشوا فیصلہ داو چی فیدیہ رکھو اگوے لی چی زکو مسلمان ما خو اسلام قبول کرد خوشوی پا ما ککی او زکو فزور را استله شویم نبی صلی الله علیه و سلم ورتوی اما علانیتک فعلینا و اما سریرتک فالى الله فمون دې ذکر حالت پټه الله تسپارل شوی دی غریب باندې مونږ نه مکلف چې واست پټ مسلمان یو کني خو مونږ بدر نه مونږ سره بر سره دغه معاملې کوي لہذا داخله او فدیه راکو خو شوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وی یا رسول الله تغواری جزا مطلب د مکی په خصوص کې بیا سوال وکم ما سره روپې چرته ویته باندې ډبل لاکه دا ته عقیل به امرا کې ته خپل به امرا کې پښې ویزه بیا د مکی په خصوص کې سوال کوم چې دا ما سره بیا ستې ما سره حسین نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ته ریکور نه راتلې تا چې ام الفضل ته وی ام الفضل د رسول الله چاچی وا پښې د ترخه د ولادت عباس ته کور والا وا وی هغه ته تا وی چې دا پلانې مال چې د پاغه ځای کې دما پښې نو کزر واپس نشم نو بیا د مال لا واخله دا تا وی نو وی بالکل ته د الله رسول زما یقین نورم په خبره باندې مضبوط شو او بس سیدا فدیه ورکړه الله تعالی وی تو ته دا وای چې خیر ده که تاسو کې ایمان او الله به درک یا ایها النبی ای نبی قل ورته وای لمن اغتا فی ایدیکم چې تاسو فلاسنو کې من الاسرا ده قیدیانو نا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که چرته اومن ته الله تعالی تاسو پزرونو کې خیرن ده خیر نه مراد ده کې ایمان دې که الله پیدا کړ تاسو پزرونو کې ایمان یو ته کوم نو در به کې تاسو خیرن غورا مما ده هغه مالنا او خیر من کوم چې تاسو نه واست شوی دی و یغفر لكم او بخنه به کې الله تاسو ته نبی صلی الله علیه و آله پاتې ته وې زاب یا الله تعالی درکی بیا د نبی صلی الله علیه و آله ادا حضرت عباس ته برستو راغله بیا پرستو وخت کې د بحرین نه مال راغې نو چې مال راغې حضرت عباس ته رسول الله صلی الله علیه و سلم وې وی چې ورته تا نبی دا کړو او ستاره الله اختیار درکړ دی الله را تویل چې بیا یو سا نو ته وسره دغه مال نه نو هغه لاړو ساده ورته خور کا مال نه راواچولو خیر راواچول نو چې هغه دا کول ځان ته راوچتول نه شوی راځي مازه خو لږ زور وکي خو شي نبی صلی الله علیه و سلم ته زور سره نه کوي هغه شی وو څه چې پخپلې چتول شي خو شي یا نبی صلی الله علیه و سلم صاحب ته ورې بوډا ته تیرس سیوا شوی والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی و ان یرید خیانتک کچرت دی اراده لري د خیانت کولو سره فقد خان الله کدا په دروغ راته او سره وچ ما ایمان نه وړ دي نو الله وای کدا خیانت تا سره کوي فقد خان الله من قبل نو الله سره دا ته ډیر مکه خیانت کړو فامکن منهم نو الله تاسو ته قدرت درک پاوی باندې فامکنک منهم الله فاتح نه کړی بیا ور به فاتح کی والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمتونو والا دی دا تر دې پوری بداوی داغي برابر شوي الانفال لله داغي ديار لسوج ذكر شوي او قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله داغي ديار لس قوانين ذكر شو سدا ذكر شنو اوس دته وی راشه دنیا کې خلق پینځه قسمه ته جوړې کا او دا داس دې ته تاسو ترغیب درکې چې یو بل سره مسلمانانو مدد کوي نصرت کوي نو هغه ته بیانې ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړل څلور قسمه مؤمنان دي یو قسم کافر دي ها یقیننا کسان چې ایمان راوړل او هاجروا هجرت کړل او جاهدوا جهاد کړل به اموالهم فمالن خپل سره وانفسهم فزانن خپل سره په سبيل الله فلار ده الله تعالی کی والذين كفان اوو چزای ور کړه و نصروا او مدد کړه د مهاجرینو اولایک دا کسان چې دي بعضهم اولیاء او بعض دا بعض د دنیا اولیاء او دوستان دي مددګاران دي بعض د بعض نورو دا مهاجرین او انصار دا سدی دا یو بل دوستان دي ها دی به مینس کې سبې مواخات نبی صلی الله علیه وسلم پکې مواخات جوړ کړو ورور ولی نو د دې ولایت نه بیا ولایت د مدد او د نصرت ته واخلي نو چې هغه واسطه بیا در باندې څه سوال ناراضي او کچر د ستنه ولایت دا واخلي په میراث کې بریو بل سره شریکی نو د میراث شرکت بیا روز دعایات کې راضي او الله رحم بعض مولا به بعض چې هغه بیا منسوخ شي بیا آیات منسوخ کیږي خو موږ وايي می اخلا آیات نه منسوخ کیږي د مدد مراد ده د یو بل مددګاران یی تاسو و یو بل سره مدد کوي په کارونو کې عام کارونو کې به یو بل سره مدد کوي والذین آمنوا آکسان چې ایمان پر اوره ده خو ولم یهاجروا هجرت نه ده مالکم نشتر تاسلر من ولایتهم د دوستی او د مدد داوینه من شی ان هیڅ حتا یو هاجرو حتا چې هجرت کی چې کوم هجرت نه ده کړي دلته نو سره کوم کو نه مکاو خوش وی او هغه سره تا دغه چې کوم د دوستانی مپالا ځکه چې هغه غیر مهاجر دی نو داغه په دنیوي امور کې تاسو سره صدا سره تعلقات د بو سره نه ساتي البته یو خبر اشته وی و ان استنصروکم کچرته مدد غواړي دغه مهاجر دا غیر مهاجر تاسو نه فی نی فبارد دین کی چا سره په دین باندې جنگ دے او تا ته وی زما مدد وکا نو فعلیکم النصر واجب دے فتا سبانه مدد د اوی الا علی قوم مگر په مخالفت د هغه قوم کې نه دی واجب بینکم وبینهم میثاق چې تاسو دا غی تر منځ موحدی چې د کوم قوم سره اوس تبا ګوري چې ستانه مدد وغوښتو د کافر په مقابله کې په دین کې نو مدد وکا خو په اوس داسې قوم چې هغه قوم سره ستاسو وعده شوی دا نو بیا د هغه قوم خلاف تابانه مدد داوی نشته دی بیا بینکی خا و والله بما تعملون بصیر الله تعالی پاغستا سو عمل کوي لدون کې دی چې ته مدد کیو کنه کی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض و زه ته وای تاسو یو بل سره مدد زکه کوي والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم بعض داوی اولیاء بعض دوستان د بعضوري هغه دی یو بل مدد کوي هغه دی یو بل مدد نه کوي هغه اتحاد کړی تی نه کی الا تفعلوه کچرته تاسو دا مدد اون کوي د مسلمانانو تکون فتنتون نشیبا فتنا فی الارض پس ما کی چھ فراپورشی و فساد کبیر او لوی فساد دراشی لوی فساد سره غلبہ د کفر غلبہ قانون د کفر منافس چی کدا کارو شو والذین آمنوا وهاجروا دا اوس د مسلمانانو څلور قسم ذکر شوې درې قسم ما کې ذکر شو آمنوا وهاجروا او و نصروا لم یهاجروا درې شو او څلورم قسم چې روستو هجرت کړو د فتح مکینا ادغنا د بدر نه پس روستو او قد نه پس هجرت کړو یا دالی تر اخیره پورې تر اوسه پورې چې څوک هجرت کوي تر دې دوره پورې دا حکم شامل دی ولذینا کسان آمنو چې ایمان راوړل دي او جهادو جهاد کړل دي فی سبیل الله فلار د الله کی ولذینا هاجروا هجرت کړل او جهادو جهاد کړل دي فی سبیل الله فلار د الله کی یند علی کلمت الله د پاره ولذینا کسان آو جزای ور کړل دي و نصرو او مدد کړل دي اولایک د کسان چې دي هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي یقینا او فرشتیا مؤمنان دو قسم کړل الله تعالی مهاجرین او انصار ها بس دا دو قسم دا دو قسم خلق وې دا یقینی مؤمنان خلق دي ها لهم مغفرت خاص دوی لپاره مغفرت ته وارث کون کریم او رزق ته کریم الخیستا معذب آمین تا مخی تیر کو تفسیر سیر شده ده والذین آمنوا من بعد و هاجروا سلورم کسان ده مومنان او داره آکسان چی ایمان لوره ده من بعد پس ده دینا پس ده دی بدر ده خودنا لذین پس ده غوشو و هاجروا او هجرتو که و جاهدو او جهادو که ماکم ستاس تارا فاولای که من کم ندع کسانو ستاسو ندی دامون ملگری دی و اولو الارحام اوز چاوی که ندع چه مل ملګری دي زمون ندي نو په میراث کې دیومي سینو الله وینا د میراث صدانه را و اولل ارحامي او خاوندان د رشتہ داري ها هغه رشتہ داري والا خلک بعضهم بعض لا وینا اولا هغه ډیر حق داري به بعض په بعض نور باندې په میراث کې فی کتاب الله په قانون د الله کې ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی پاره اوس باندې پویا ده دا سورته انفال ها ترتیب پوری سورت انفال کی دو دعوی او دیار نس یوی دعوی علت نو دیار نس بلی دعوی قوانین لنس آسان سورت کنا او فاخر کی پنزق قسمہ خلق ذکر کر سالور مومنان او یو قسم کافر مومنان کی بیا یو مهاجرین یو انصار یو غیر مهاجرین یو رست مسلمانان او کافر کو کافر شنو بل دغشو حاصل سورت هم دغشو اس دا خبر انا پر سورت کی امتیازات و او انفال ذکر پکی پر سورت کی چکم دے بدر دغ تذکرہ وا په صورت کې ملائکه د نزول تذکرہ وا په صورت کې چکم ده نو د غنیمتونو د تقسیم طریقہ وا په صورت کې اغا دیار لس دیار لس وجه ته کوم ذکر شوی وي دیار لس په کې جملې د توحید وي دیار لس په کې نمونه د الله تعالی او ها او پنځه په کې اقسام د خلق وې د صورت امتیازات شوم بس لاندې صحیح وا